insanlığın belki zuhul ettiği, önemli görmediği en önemli meselelerden, şahsi hayatımız, kalbi ve ruhi hayatımız adına bir mesele. Cenab-ı Hakk'a istiğfar, tevbe, evbe, inabe. Sanki hiçbir hatamız yok, hiçbir günahımız yok. Sanki hiç yanlış adım atmamışız, sanki hiç elimizi yanlış bir istikamette kullanmamışız. Sanki gözlerimiz yanlış bir şey hiç kaymamış. Sanki kulaklarımızdan içeriye olumsuz hiçbir şey girmemiş. Sanki dil olmayacak şeyleri hiç konuşmamış gibi. Bir masumiyeti mutlaka içinde, bilerek veya bilmeyerek. Sorarsanız bize deriz ki öyle bir mülazamız yok. Kendimizi mutlak bir ismet içinde görmüyoruz. Ama genel tavırlarımız itibariyle, duruşumuz itibariyle sık sık Allah'la münasebetimizi kontrol etmeme açısından meseleye bakınca her şeyi halletmişiz gibi çok ciddi bir güvenlik içinde bir halimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen deniyor, bir mecliste 70 defa istiğfar ediyordu. Günde o kadar ettiği çok daha yaygın. 100 defa dediğini rivayet eden raviler de var. Evet, peygamberin 100 defa dediği, 70 defa dediği şey, ya la akal, insan en azından onda biri kadar. 7 defa, 10 defa, elf elf estağfirullah. Kaldı ki üzerinde durulan şeyler doğrudan doğruya tavırlarımızla, davranışlarımızla, aksiyonla alakalı şeyler, aksiyon veya ters davranışlar diyelim bunlar. Ya bir yönüyle aklımızı kirleten şeyler, olmayacak şeyleri düşünmemiz, tasavvurlarımızı kirleten şeyler, tahayyüllerimizi kirleten şeyler, aklımıza gelen veya gelip tasavvurlarımıza toslayan nabeca, naseza mülahazalar, zat-ı üluhiyet mülahazasından nübüvvet hakikatine, ondan dine ruhuna, vesvese risalesinde ifade edilen şeyler gibi, Kur'an'a şeytanın itiraz ettiği şeyler gibi, nice şeyler. Bunların da her birerleri o mevzuda çok ciddi bir gerilimle yeniden bir kere daha kendimizi ifade etme adına elf elf estağfirullah dedirtmeli. Yoksa hiç farkına varmadan bu hatalar böyle terakküm ede ede kalbimizi karartır. Günahların kararttığı, söndürdüğü, mühür vurulmasına sebebiyet verdiği, bir tap'a maruz kalmasına sebebiyet verdiği gibi hiç farkına varmadan kalp ölüverir. İnsan kalbi ve ruhu hayatı itibariyle ölünce, evet o nereden biliyorsun onu? Benimki cankeş olduğundan dolayı ondan biliyorum. Bir yönüyle bütün mesaviye karşı da kapılar aralanmış olur. İnsan hiç olmayacak şeylerle çarpılır. Çarpıldığı her şey de onu felç eder. Hafizanallah. Dünyanın cazibedar güzellikleri zehirler, felç eder. Basit bir aile muhitinden, bir gece kondudan, bir yönüyle bir gündüz konduya gelince anlarsınız manasını. Yeniden bir saltanat zehirlenmesine maruz kalır. Kendini kontrol etmeyen, edemeyen, sık sık günde birkaç defa ister istiğfar, ister tevbe, ister evbe, ister inabe havuzunda arınmaya çalışmayan insanların zehirlenmeleridir bunlar. Basit bir muhitten biraz daha böyle alımlı, çalımlı bir muhite gelme. Basit bir takdirden, herkes tarafından takdir edilir bir duruma gelme. Kuvvetsizlikten, acizden, fakirden birdenbire hiç ummadığı şekilde bir kuvveti, bir iktidarı elde etme. Cennetin kenzi olan la havle ve la kuvveteyi kendinde görme tamamen. İstediğimi yaparım, istediğim işlerin mülazasına kapılma. Zehirlenmeler bunlar. Bazen biraz bir şeyler bilme, meseleyi nefis muhasebesine bağlı götürmüyorsa, gözü, nazarı sürekli hep kalbi ve ruhi hayatta değilse, günde birkaç defa Allah'ım el-ihlas ve rızak ve halisel aşk ve iştiyak içinden gele gele söylemiyor, Allah'tan dilemiyorsa, Allah kendisinden dilenen şeyleri verir, lütfeder. İsteklerinde hiç kimseyi, arzu hallerinde hiç kimseyi mahrum bırakmaz. El verir ki onu yürekten. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ عَنْ قَلْبٍ لَا غِلَّاهِنْ Duada olduğu gibi bu Cenab-ı Hakk'a teveccühte, tazarru ve niyazda da aynı ile söz konusudur. Her şey gönlümüzün sesi olması lazım. Heyecanlarımız bir mızrap gibi kalbimize inmeli. Dilimiz, dudağımız o zaman harekete geçmeli. Ve tepeden tırnağa ihtizazını yaşıyor gibi öyle bir şey yaşama peşinde olmalıyız. Birden olur mu o? İradesinin hakkını veren, o mevzuda temrin üstüne temrinde bulunan, kendi kendini rehabilite eden, en küçük şeylerini devasa şeyler gibi, ruhi kaflar gibi gören kimseler Allah'ın izni inayetiyle bir gün hiç umulmadık şekilde bunları duymaya çalışırlar. Men talebe vecedde vecede. Bir insan bir şeyin arkasına düşer, o mevzuda ciddiyet gösterirse Allah'ın izni, inayeti, rahat irayeti ve rahmetinin müsaatiyle bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün olmasa da öbür gün. Bir menkıbede görmüştüm, Hazreti Cüneyt diyor ki, rahmetullahi aleyh rahmeten vasiaten. Bir yerde 30 küsür sene diyor, ben bekledim diyor. Ancak 30 küsür sene sonra bir cevap aldım diyor. Bir yerde de 60 sene sonra diyor herhalde Hazreti. 70-80 yaş yaşadı ki bilemiyoruz. Cüneyd-i Bağdadi. Evet. Men cahle nale. Mutlaka işin arkasında cevelan üstüne cevelan, cevelan üstüne cevelan. Allah Celle Celaluhu değişik şekilde zehirlenmelere karşı korur. Hafizan Allah. Yoksa insan bazen iyi bir muhitte, iyi bir ortamda neşet edebilir. Çevresinde hep hak hakikat soluklanıyordur. Fakat kendisini boşluğa salarsa, duralanlığa girerse, bu defa dökülmesi fizikteki atalet kanunu gibi kaçınılmaz olur. Temkinli, her zaman düşerim korkusunu yaşamalı. Her zaman. Evet, hani herkesin bildiği sizin yanınızda söylerken de zahit olur böyle. Havf reca münasebeti, bence zehirlenmeye karşı. Havf mülazasıyla bakan, kendisine bakan hak dostu diyor ki, bu günahlarla beni tartarsa Rahman, ben deyyan diyorum. Çünkü ahirette yevmiddin deyyan. Fakat o Hazret'in öyle demesinde zannediyorum gizli bir espri var. Öyle derken aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetine sığınma gibi bir mülaza da var. Beni bu günahlarla tartarsa deyyan, kırılır arsayı mahşerde mizan diyor. Büyük küçük hatalarımıza baktığımız zaman la sahirete mal ısrar ve la kabirete mal istiğfar. İstiğfar yolu gösteriliyor. O büyük, o devasa iceberg'leri bile eritiyor yani. Cenab-ı Hakk'a yürekten yarlığa beni demek. Döndüm sana demek. Evet. Ama öbür türlü ne olacak bu? İşte bir günah, bir günah, bir günah. Hafizan Allah. La sagirete mal israf. O kocaman, devasa bir günahtır. O havf mülazasıyla kendine bakan insan, hani bu günahlarla tartarsa deyyan, kırılır arsayı mahşerde mizan diyor. Meseleyi recaya döndüren bir başkası diyor ki, ger günahım kuhi gaf olsa ne gam ya celil, rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyun kalil. Bir taraftan hatalarımızı, en küçük hatalarımızı gözümüzde Everest tepesi gibi görme. Fakat aman düşüyoruz, batıyoruz, gittik biz artık, tamam, biz iflah olmayız. İşte o zaman reca hablül metinine sarılmak lazım. Günahım kuhi kaf olsa bile ne gam ya celil, rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyun kalil demeli. Hazreti Gazali İhyasında diyor ki, hayatta insan korku ağırlıklı, havf ağırlıklı yaşamalı. Onu öne çıkarmalı. Tabiri diğerle havf ekseninde yürümeli daha ziyade. Ama bir yönüyle artık öbür tarafa döndü. Azrail geldi, karşısında temessül etti. İşte o zaman Hazreti İmam Şafii gibi فَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاغَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَالِ عَفِّكَ سُلَّمَا تَعَذَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُ وَعَفِّكَ رَبِّي كَانَ عَفُّكَ Kalbim kas kat hale geldi, yollar daraldı, çok sıkıştım diyor 55 yaşlarında. Hayatının her gününü dini ikameye hasretmiş bir insan. Çile çekmiş, beden itibariyle hemeroid, kanlar içinde. Ubudiyetinde zerre kadar kusur yapmamış. Bağdat'taki idare şüphelenmiş, zincirler içinde sürüklüye sürüklüye oraya kadar götürmüş. Kemalatını görünce yeniden geriye dönebilirsin demişler. Evet, dünya kadar asar ortaya koymuş. Ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman da bunları terennüm etmiş. فَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَطَاقَتْ مَزَاهِبِ جَعَلْتُ الرَّجَى لِعَفْكَ سُلَّمَا Ümidimi, recamı senin affına bir merdiven, asansör yaptı. Günahlarım gözümde bir büyüdü, bir büyüdü, bir büyüdü ki hiç sorma. تَعَزَمَنِ زَنْبِ فَلَمَّا قَرَدُ Ama كَانَ حَفُكَ عَزَمْ Senin affın ondan da büyüktür. Rahmetin vüs'ati her şeye yetecek kadardır. Hazreti Gazali mülahazasıyla can hülkuma geldiğinde el eline, ayak ayak ile orada o korkuyu falan bir kenara koymalı. Belki hani bazıları orada bile onu düşünmün. Esved İbni Yezid'ün Nekai gibi. El-Kame'ye dediği şeyler malumdur. Hep böyle ızdırapla kıvranıyor. Yüzünde tekallüsler, endişe tekallüsleri. Ne o diyor akraba? Ne o diyor? Günahlarından mı korkuyorsun? Ne günahı? Esved'in günahı varsa biz bittik demektir. Ne günahı diyor ya? Kafir olarak ölmeden korkuyorum. Ama işte o noktada bütün gayretiyle, tepeden tırnağa bütün hisleriyle, kalbi enginlikleriyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gazabına sebkat ettiğini düşünmeli. İnne rahmeti vesiat külle şey mülahazasına bağlanmalı. Hazreti İmam Şafii gibi onu terennüm etmeli. Yürürken Rabbimize o musikiyle yürümeli. Affuka azama, affuka azama, affuka azama. Az-ı müstesna diyeyim ben yine, suyu zannetmeyeyim. Günümüzde toplum camilerdeki esas bir yönüyle folklor, bir yönüyle kültür nevinden yapılan ibadet-ü taat ve istiğfarlarla iktifa ediyorlar. Böyle aradığınız zaman mercekle baksanız o işin içinde kalp yok gibi, ruh yok gibi, mantığın o mevzuda konsantrasyonu yok gibi geliyor insanlara. Bir heyecan-ı İslamiye yok gibi. Hazreti Pir boşuna söylememiş, madem hakikat budur, hayvaniyetten çık, cismaniyete bırak, kalbin ve ruhun derece hayatına yüksel. İnsan genel manzaraya bakınca, yoksa acaba benim gibi ölmüş insanlar kendileri zaviyesinden meseleye bakıp da öyle mukayeselere mi giriyorlar bilemiyorum. Ama bana öyle geliyor yani. Öyle orada aşkıyla, şevkiyle, heyecanıyla kendinden geçen insan görmedim ben. Görmedim. Bir zaman bir kısım gençlerde vardı. Dilerim inşallah itirmemiş olsunlar. Dünyanın cazibedar güzellikleri onları büyülemesin, başlarını döndürmesin, bakışlarını bandırmasın. Zehirleyen faktörler çoktur, o kadar çoktur ki biraz evvelkisi gece kondudan efendim nereden diyelim buna Eşref Paşa'dan, Kasım Paşa'dan bir yerlere sıçrayan ve kendini bir şey zanneden külhaniler farkına varmadan öyle zehirlenirler ki kendilerini bir şey görmeye başlarlar. Bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Esasen Haman mezar bekçiliği yapıyor yani. Mezar bekçiliğinden şeytani dehası var. Amnofis'in yanına yükselince orada artık her dediğini dedirtiyor. O mezar bekçiliğinden bir yere gelince zehirleniyor. Harun min kavmi Musa, Hazreti Musa'nın kavminde. Şöyle böyle belli yolları değerlendirerek çok geniş bir servete sahip olunca bir usbe hazinelerinin anahtarlarını zor taşırdı diyor Kur'an-ı Kerim. Tam malini aksettiremedim. Böyle bir servete ulaşınca o da onunla zehirleniyor. Amnofis herkes karşısında onun bağışlayın kendilerini boynu tasmalı, prangalı, halayık gibi görmesinden esasen zehirleniyor. Menkıbe, bu da menkıbe bilirsiniz. Şeytan bir gün diyor ki saçı başı da ağarmış artık herhalde boğulmadan az evvel. Ona diyor ki ya artık bu yaşa bu başa geldin. Hala ene rabbüküm ve ala diyorsun. Bir yerde bunu diyor malum. Duanın fasılda. Başka bir yerde de diyor bende büyük Rabbiniz mi var diyor. Hüseyin'in Hazreti Musa mesajını sunduğu zaman. Hala bu iddialarda bulunuyorsun. Herhalde yani şeytan bile artık onun bu haliyle maskara olduğunu görüyor da yani demesen iyi olur gibi mi filan diyor. Ne diyor bilmiyorum. Yani şeytanın içine de akıl ermez ben erdiremedim. O bir gülüyor, bir tebessüm atfediyor. Sen diyor sabah gel bak ben bu demede haklı mıyım değil miyim? Şeytan gidiyor ertesi gün Kahire'ye giriyor. Bakıyor ki sokağın birinde insanlar böyle sığır gibi böğürüyorlar. Bir yerde de böyle koyun gibi meliyorlar. Başka bir yerde keçi gibi beğiriyorlar. Başka bir yerde köpek gibi havlıyorlar. Başka bir yerde kurt gibi uluyorlar. Meğer şeytan gittikten sonra o emir vermiş. Falan yer şöyle yapsın, filan yer böyle yapsın, falan yerde böyle yapsın. Geliyor, gördün mü diyor. Neyi diyor? İşte bunları diyor. Ben diyor senelerden beri bu Musa'ya Harun'a lafımı dinlettiremedim. İşte böyle dediğimi milimi milimine yapan insanlar işte bunlara ben dediğimi yaptırtıyorum ve bunlara karşı da ben öyle diyorum. Diyor menkıbe. Fakat faslına bakmak lazım. Demek ki o zavallıyı da alkışlayanları, takdir edenleri, halayki, kapı kulları zehirlemişler. O da öyle zehirlenmiş zavallı. Samiri bir marifetiyle zehirlenmiş. Ona kalırsa diyor ki görmediğiniz gördüm, işte izinden bir avuç toprak aldım, buzağın içine attım falan. O da öyle bir marifet. Hani sanatla da demek zehirlenme oluyor. Bir başarı ortaya koymakla da zehirlenme oluyor. İnsan sürekli kendisini kontrol altına almazsa, bir yönüyle belki kendi hakkında da o tabiri kullanmak doğru mudur değil midir? Dini disiplinlerle kendisini rehabilite ederek ahseni takvime mazhariyetini, o mazhariyetin gereklerini yerine getirmeye çalışmıyorsa hafizan Allah kendini salmış demektir bu. Dolayısıyla başa gelen bu türlü şeylerden zehirlenmesi kaçınılmaz olur. Böyle türlü türlü zehirlenmeler vardır. Servet zehirler, kuvvet zehirler, havu zehirler, efendim, ama zehirler, bir yönüyle iktidar zehirler, imkan zehirler, zehirler bunların hepsi. Ve bunlar bir yönüyle sureti insan gibi olsalar bile fakat hakikatta mahiyet değişikliğine uğramış, mesk olmuş varlıklardır bunlar. Belki de o İsrail oğullarından kırada maymun olma meselesi bazıları öyle diyor zaten. Siret itibariyle oldular diyor. Ama Allah isterse suret itibariyle de yapar. Bazıları da tefsirlerde bildiğiniz gibi öyle diyor. Ve bir müddet yaşadı, öldüler onlar diyor. Hafizanallah, mesktir. En tehlikeli meskte nedir biliyor musunuz? İnsan mesk olduğunun farkına varamaması. Hala kendini Müslüman zannetmesi. Hala onu getireceğim iddiasında bulunması. Bunun zararı sadece bağışlayın, onu küstahlaştırması, şirazeden çıkarması, böyle meske maruz bırakması değil. Aynı zamanda o yanlış İslamiyet telakkisiyle bir toplumu bence öyle bir badire içine atmasıdır. Ve günümüzde İslam dünyasında böylesine bir fecaat, böylesine bir şenaat, böylesine bir denaat yaşanmaktadır. Bunu tamir etme zannediyorum, karşınıza çıkan tamamen bir mülhide, bir inkarcıya, kendinizi anlatmadan daha fazla zorlanırsınız. Çünkü bunlar kendilerini Müslüman zannediyorlar. Öyle Müslüman ki yalan söylüyor. Katmerli yalan söylüyor. Müzaaf yalan, mükap yalan, mükap der, mükap yalan söylüyor. Hala Müslümanım diyor, İslamiyet'i insanlığın ruhuna hakim kılacağım diyor. En tehlikelisi budur. Bu tahribi tamir etmede bir iki nesil ister tamir edemezsiniz. Kumar oynuyor. Hala diyor ki ben dört başı mamur Müslümanım. Dört kelimesi ifade etmez diyor. On başı Müslümanım ben diyor. İftirada bulunuyor. Kapı kulluğu yapıyor. Dün dediğini bugün değiştiriyor. Ben bu kararı tasvip ettim. Çok yerinde isabetli bir şey diyor. Ertesi gün bu diyor. Efendim şöyle bir şenaat, böyle bir denaattir diyor. Böyle fırıldağa dönmüş herkes. Çark yapıp duruyorlar. Hafizanallah. Ve bütün bunlar yapılırken de kendilerini Müslüman zannediyorlarsa o başı kapalı bacılarımız, annelerimiz, neyse kız kardeşlerimiz, o gençler bunların arkasında Müslüman diye giriyorlarsa, bu olan şeyleri de Müslümanlıkla telif ediyorlarsa bunu tamir etmede bence hem seneler ister hem de dahiyane bir gayret ister. İslam dünyasının çok yeri böyle Kapadokya gibi böyle bir dejenerasyona maruz kalmıştır. Böyle bir deformasyonu gidermek yeniden hakiki Müslümanlık hesabına o Müslümanları böyle formuna koymak, olmaları gerekli olan şekle irca etmek zannediyorum sizi çok zorlayacak. Bir de siz biz Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği kadar tam kıvamında insanlar değiliz. Ama bir yanınız var ki sizin, orada da ben kendimi sizden istina ediyorum. Çünkü benim o yanım da yok. Siz bir adanmışlık ruhuyla hareket ediyorsunuz. Dünyaya meylü muhabbetiniz yok. Karun olma niyetinde değilsiniz. Giderken evladınıza, torununuza geniş bir servet bırakmayı düşünmüyorsunuz. İşte Erzurumlu Alaaddin Efendi gibi ağlayarak dedi, beni de ağlattı. 4-5 tane evim vardı. Vardı hakikaten, çünkü ben de yakından tanıyordum. Vardı o evlerin birinde, ikisinde ben de çay içmiş, yemek yemiştim. Son deminde anlatırken sadece içinde oturdum, işte bu kulübe kaldı falan demişti. Şimdi bu insan 91 yaşında, bir de geliyorlar tevkif mülahazasıyla, tutuklama mülahazasıyla evine baskın yapıyorlar. Bunlar saffetlerini korudular ve bu öyle bir dinamizmdir ki Allah'ın izni inayetiyle buna ne Amnofis'in, ne Ramses'in, ne İbn-i Şems'in, ne Jül Sezar'ın, ne Napolyon'un, ne Stalin'in gücü yetmez Allah'ın izniyle, inayetiyle. Ama konumumuzu korumamız lazım. Adanmışlık, dünyevi beklentilere girmeme, dünyevi beklentilere bağlı herhangi bir hizmet akim kalmaya mahkumdur. Ama cümlesinde ne yudum, el yudum, du cihanım kalmadı mülahazasıyla yürüdüğünüz yolda sonuna kadar yürürseniz, bütün kuvvetler sizin karşınızda, böyle iceberg'ler bile olsa, tuz buz olur, erir giderler Allah'ın izni inayetiyle. Kıvam koruma esasen, saf kalmaya çalışma, dünyaya kul olmama, dünyaya tapmama. Bu çağ bir yönüyle dünyaya şiddetli meylu muhabbet çağı olması Hazreti Pir tarafından ifade ediliyor. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اَفْجَتِيْلَ bilerek dünya hayatının ahiret hayatına tercih edildiği bir çağ oluyor. Bu neden böyle bir çağ oluyor? O yapıyor, o yapıyor, o yapıyor, o yapıyor, ben de yapayım. Bir de diyalektikçe esasen meselenin bir mazereti var. Canım zengin olmak çok kötü bir şey mi? Devletimize vergi vereceğiz. Belki bir gün biz de bir okul yaparız gibi böyle bir de bağışlayın demagojilere giriyor. Meşru dairede kazanan insanlar kazansın ve kazandıklarını Alaaddin Efendi, Alaaddin Efendiler gibi Allah yolunda harcasın. Onu takdirle karşılar, elini değil Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi ellerime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Öylesinin ayağını öperim. Başımı ayağının altına korum. Onlar öyledir. Onda bir mahsur yok. Ama ben Kur'an'ın hadimiyim. Kendimi bu işe adamışım. Derdim benim gerçek millet ruhunun abidesini ikame etmek. Kendi ruh abidemizi ikame etmek. Namı Celili Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem onun hem işareti hem de aynı zamanda hedef göstermesi mülahazasıyla benim adım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. O meseleyi, o vadi ve aynı zamanda o işareti realize etmeye çalışmak. Kendini bu işe adamış insanlar bence dağılmamalılar. Sadece bu mevzuya konsantre olmalılar. İman-ı nazar etmeliler. Dağıldıkları zaman başka şeylere dağılırlarsa bir yönüyle başarılı olamazlar. Hafizanullah. Ve hiç farkına varmadan Harunken gider Karun olurlar. Samerralı bir efendi iken gider Samiri olurlar. Daha niceleri. Adları Ahmet, Mehmet, Mustafa, Mürteza, Mahmut, Hamid filanken Allah'ın laneti haline gelirler. Hafizanallah. Evvelki günde acizane arz ettim. Avrupa'nın bütün devletleri devlet-i aliyeye nüfuz etme adına, o devleti içten içe fethetme adına 3 asır çalışmışlar. Bütün devlet-i aliye içinde açtıkları okul sayısı 1200 tanedir. 3 asırda. Siz 20 küsür senede yani kaçta biri kadar yapıyor? Evet. 20 küsür senede 1400 tane Allah size okul açtırdı. Ondan fazla. Onlar aynı zamanda böyle 170 küsür ülkeye de girememişlerdi. Oralara girmeye de Allah müyesser kıldı. Aidiyet mülahazasıyla fahirlenmemek lazım. Maşallah bize falan. Allah'ın lütfu demek lazım. Cenab-ı Hakk'ın sevki demek lazım. Hayvanlarda bile insiyak, onların hayvanı hayatlarını devamı adına yeterliyse şayet. Ne olur yani Allah bizi insan şeklinde yaratmış. Bizde de o kadar insiyakların olması, sevki ilahilerin olması çok mu yani? Ama mesele olan o büyük şeyleri ondan bilmek lazım. Bu anil merkez kaçışın esasen bir tesiri miydi? Yani bir yönüyle çağın büyük müceddine bağlı bir açılımın pozitif sonucu muydu? Tabii o da birine bağlıydı ki esasen onun hizmetleri de ona bağlılığın açılımı, anil merkez kaçışıydı. O da Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem. Bir öyle bakmak lazım. Bir de vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin vesilesidir. Kardeşler arasında her meseleyi müzakere ederek, müşavere ederek şunu yapalım, şimdi şunu yapalım, şimdi tercihlerinde meşveret hep öne çıkarma mevzu, başkalarının duygularına, düşüncelerine saygılı olma mevzu. Buna Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu mudur? Ayrı bilemiyorum yani. İstidraç diyemeyeceğim ben buna. Çünkü çok müsbet şeyler Allah'ın izni inayetiyle yapılıyor. Fakat her fert bir yönüyle kendi sayının da işin içinde olması itibariyle Ya Rabbi bana lütfettiğin bu şeylerden dolayı sana sığınırım bunlar istidracı olmasın demelidir. Hazreti Pir nasıl diyor? Yok Alvar İmamı. Değildir bu bana layık bu bende bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Hazreti Pir nasıl diyor? Nefis cümleden edna, Vazife cümleden âlâ. Dine hizmet ettin diye fahirlenme. Allah bazen bu dini bir facirle bile teyit eder. Müzekka olmadığından kendini o recülü facir bilmelisin. Kim diyor bunu? Doğduğu günden itibaren gözünün içine günahın girmediği bir insan söylüyor. Niye söylüyor bunu? Talebelerine ders vermek için. İşte böyle düşünün. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını sahibinden bilin. Ve şöyle şükredin. Sana binlerce hamdü sene olsun ki kader programın çerçevesinde, kader senaryosu çerçevesinde bize verdiğin roller bir yönüyle haristanları gülistanlara, bostanlara, bağistanlara çevirme olmuş. Bize onu tımar edin diyorsun. Tımar etmeye çalışıyoruz. Tımarda kusurumuz varsa rahmetinin vüsatına onu havale ediyoruz. Bir bağ ki görmezse terbiye tımar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Dünyanın haristana dönmemesi için sizi istihdam ediyorsa size önemli bir teveccüh var. Bu teveccühü yitirmemenin yolu da zehirlenmemek, her şeyi ondan bilmek, adeta tabir caizse onun gözünün içine bakmak. Geçendeki mülahaza ile onun tarafından görülüyor olma adesesiyle onu görme ufuklarına nazarını teksif etmek, hep o mülahaza ile yaşama, ihsanın bir manası o, bir manası da o. Bir manasını basamak yapmak ve gözünü diğer basamağa, estağfurullah, diğer zirveye dikmek. Cenab-ı Hak böyle samimane, halisane, muhlisane, muhlisane de desem olur mu? Olur. Çünkü bazı peygamberlere demiş Allah Celle. Cenab-ı Hak muhlisane, mülhemane bu hizmette sizleri sabit kadem eylesin. Amin. Beni de kıtmiri de size bağışlasın inşallah.